Edwarde, chlape, měl jsi pravdu jako vždycky. Samozřejmě, že jsem měl pravdu, tak co David Moss? Jo, byl v kanceláři asi před hodinou. A? Dal mi tuhle zoufalou výzvu. Máme prý okamžitě zastavit veškeré pokusy o nepřátelské převzetí. Měl jsi to vidět, bylo to jako když pěšáci na pochodu jí před kulomety. Vůbec netušili, že proti ním vytáhneme tak brzy. Nezčitatelný jako noc na všechny padej jako bouře a blesk. Sun Tzu, umění válku. Kam se hrabe Sun Tzu na Edwarda Luise? Nabídku miliardy dolarů nebude moct představenstvo odmítnout. Prosím tě, chvíle, tohle odnes do kanceláře, potkáme se tam. No? Počkej, ještě si neslyšel to nejlepší. Háj, kdo volal? Sám starý Moss, ten průmyslový dinosaurus, se s tebou chce setkat. Výborně, tak to zase. Ano? K čemu by to bylo, bude tak akorát. Co to slyším? Ha, ty tam někoho máš? Ta uklizečka se prospěvuje. Víš co? Můžu mluvit, že se spolu setkáme dnes večer tady v hotelové restauraci Do. V restauraci Voltaire? Ale to je známý podnik, jestli vás někdo uvidí, jak se spolu bavíte. Ne, ty jsi genius. Bude to vypadat jako by ti sám prodával svou firmu. Dokonce si sebou přivedu dámskou společnost, aby to trošku vyvedl zrovnoval. Dobrý nápad, znám jednu supermodelku. Ne, to mám zařízen. Já jsem nemyslel, že Jessica ti dala kopačky, s kým půjdeš. Neznáš. Klíčky, jo, tam to máš dole na recepci. Vzhledem k tomu, že jsem viděl, jak řídíš, mě překvapuje, že jsi dojel živ a zdrav. Pochopil jsem, že celá finta spočívá v tom mít lehkou nohu mezi rychlostma, jako každýho turba střílit cyklování. Jste klasický háčko.